सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ बोलिए। 66। हाँ जी, अंतिम अनुच्छेद। वर्ण समुदाय विकार अनुपत्ति वच्च वर्ण विकार अनुपपत्ति, ये वाला। ये कहते हैं वर्ण समुदाय विकार अनुपपत्ति वत्, जैसे वर्णों का समुदाय है, एक वर्ण समुदाय के स्थान पर दूसरा वर्ण समुदाय नहीं आ सकता है विकार के रूप में। यानी एक वर्ण समुदाय में मतलब दो अक्षर है, मान लीजिए दो अक्षरों का एक समुदाय हो गया, उस दो अक्षर वाले समुदाय के स्थान पर दूसरा दो अक्षर वाला समुदाय विकार के रूप में प्राप्त नहीं होता है, ऐसा देखा भी नहीं जाता है। जैसे वर्ण समुदाय वाला विकार की सिद्धि नहीं होती है, उसी के समान एक एक वर्ण में भी विकार नहीं होता है, उसकी भी वैसे ही असिद्धि होती है। एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण विकार के रूप में आने की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे वर्ण समुदाय में विकार की सिद्धि नहीं हो सकती, वैसे एक वर्ण में भी विकार की सिद्धि नहीं हो सकती, ये कहना चाहते हैं। उदाहरण दिया है अस्तेर्भु ब्रुवो वची। जैसे अस्तेर्भु अस वर्ण समुदाय में के स्थान पर भू वर्ण समुदाय नहीं आ सकता। अस में दो अक्षर है, अ और स, ठीक है ना, और भू में भी दो अक्षर है, भू और विसर्ग। तो एक दो अक्षरों का वर्ण समुदाय है, भू जो है ये अस का विकार नहीं है। ऐसे ही ब्रुवो वच, ये जो ब्रू है ये ब्रू के स्थान पे वच जो हो रहा है ये विकार नहीं है। जैसे इस वर्ण समुदाय में विकार नहीं होता है तो फिर एक वर्ण में विकार कैसे होगा, ये कहना चाह रहे। तो कह रहे अस्तेर्भु ब्रुवो वची इति यथा वर्ण समुदायस्य धातु लक्षणस्य। ये जो वर्ण समुदाय है, ये वर्ण समुदाय का एक विशेषण दिया है धातु लक्षणस्य, जो धातु के स्वरूप वाला है। क्वचित विषये, कहीं पर भी किसी भी विषय में, किसी भी विषय मतलब भूतकाल को लेकर के, भविष्य अपने वर्तमान को लेकर के या भविष्य को लेकर के, किसी एक विषय में वर्णांतर समुदायो न परिणाम न कार्यम। वह वर्णांतर समुदाय, वर्णांतर समुदाय का मतलब एक समुदाय के स्थान पर दूसरा समुदाय आ रहा है, न परिणाम वो कोई विकार नहीं है, न कार्यम न वो कोई कार्य नहीं है। अस के स्थान पर जो भू आया है वो न तो विकार है न वो कोई कार्य है, न कार्यम। शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते। फिर वो है क्या, एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का, यानी एक वाक्य के स्थान पर दूसरा वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तथा उसी प्रकार से वर्णस्य वर्णांतरम इति, एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ये विकार नहीं है, ये कहना चाहते। और किसी को ये कहते हैं, ये जो वर्ण समुदाय है अस और जो भू, ये वर्ण समुदाय किस रूप में है? वर्ण समुदाय इसका कोई नाम है क्या इस वर्ण समुदाय का? तो कहा धातु लक्षण है, यानी धातु स्वरूप वाला, ये इसको धातु कहते हैं, पकड़ में आया? तो धातु लक्षणस्य का मतलब है धातु स्वरूप वाले का। क्वचित, कहीं पर भी किसी भी विषय में, भूतकाल भविष्यतकाल वर्तमान काल के विषय में वर्णांतर समुदाय, वहां दूसरे वर्ण समुदाय को ला करके बिठाया जाता है, यानी धातु लक्षण वाला धातु स्वरूप वाला ये जो अस है इसके स्थान पर वर्णांतर समुदाय, दूसरा वर्ण समुदाय, भूरूपी वर्ण समुदाय को ला करके बिठाया जाता है। न परिणाम, वो भू जो आया है वो परिणाम नहीं है, अस का परिणाम नहीं है, न कार्यम, न वो उसका कार्य है। फिर क्या है, शब्दांतरस्य स्थाने शब्दांतरम प्रयुज्यते, एक शब्द के स्थान पे दूसरे शब्द का प्रयोग किया है वहां पर, बस इतना मात्र है। जैसे इसमें ऐसे एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण आता है, वहां पर भी वैसे ही समझना चाहिए, वो विकार नहीं है, ये कहना चाहते। हो गया स्पष्ट? कहां पर? पहला अनुच्छेद, अविकारे च न शब्दानुवाक्यान लोपः, शब्द अनुवाक्यान, अनु आख्यान ऐसा है, शब्द अनु आख्यान लोप। अविकारे च, विकार ना मानने पर, मतलब विकार ना मान करके क्या माना जाए, आदेश मानने पर, तो अविकारे का मतलब है आदेश मानने पर अथवा विकार ना मानने पर, शब्द अनु आख्यान लोप न, शब्दानु आख्यान का अर्थ है व्याकरण, व्याकरण का लोप नहीं होगा, यानी व्याकरण का प्रयोग ही होता। कोई ये कहे कि यहां पर हम आदेश मान ले, विकार नहीं माने, तो फिर व्याकरण का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, व्याकरण बनाने कोई मतलब ही नहीं था, व्याकरण व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कोई कहे तो कहते हैं नहीं, व्याकरण व्यर्थ नहीं होगा, व्याकरण का लोप नहीं होना, नहीं होगा का मतलब है व्याकरण व्यर्थ नहीं होगा, व्याकरण तब भी प्रयोग में आएगा, ये कहना चाहते। पकड़ में आ रहा है? न विक्रियंते वर्ण, वर्ण जो है विकार को प्राप्त नहीं होते। न च एतस्मिन् पक्षे, इस पक्ष में, किस पक्ष में, जहां विकार नहीं होता है इस पक्ष में, शब्द अनु आख्यानस्य अभाव न, शब्द अनु आख्यानस्य यानी शब्द शास्त्र का अभाव न, यहां अभाव नहीं होगा, अर्थात उसका लोप हो जाए, उसका प्रयोग ना हो, शब्द शास्त्री समाप्त हो जाए व्याकरण शास्त्र, ऐसा नहीं है। ये न वर्ण विकारम प्रतिपद्यमय, जिससे हम वर्ण विकार स्वीकार कर सके। पकड़ में आया? और 265, हाँ जी। अविकारे च अविशेषः, ये कहते हैं अगर आप विकार नहीं माने तो वहां दोनों स्थितियों में समानता है। दोनों स्थितियों में का मतलब है जो शुद्ध इकार जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और जो यकार के स्थान में इकार है वो भी वैसा ही रहेगा, दोनों स्वरूपों में एक जैसा स्थिति है, एक समानता। ना मानने पर, विकार ना मानने पर का आदेश मानने पर, ठीक है ना, विकार मानने पर तो फिर दूसरा स्वरूप दिखाई देना चाहिए। अगर विकार मानते हैं ना तो यकार के स्थान में इकार है तो वो उसका स्वरूप अलग होना चाहिए, क्योंकि वो बदल करके आया है, एक तो बदल करके आया हुआ इकार है और एक बिना बदले हुए पहले उसका निज स्वरूप का इकार है, दोनों में बदलाव होना चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि एक तो विकृत होकर के आया, ठीक है ना, और एक मूल स्वरूप में है, तो दोनों में अंतर होना चाहिए ना, वो अंतर यहाँ नहीं है, समानता है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो पूर्व पक्षी की बात को मान करके चल रहे हैं, जो इष्टवा है ना ये बदल करके आया ना, आपकी दृष्टि से विकार है, ठीक है ना, तो आपकी दृष्टि से अगर वो विकार है तो इष्टवा में व्याहरती में जो ई है और जो यकार है उसमें बदलाव होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, मूल इकार जैसा है वैसा इसमें नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते। और चलें? हाँ जी, कहाँ से चलेगा? 41वां सूत्र। प्रश्न वही है, पूर्व पक्षी कहता है वर्ण को विकार मानना चाहिए, वर्णात्मक शब्दों में शब्दों को विकार मानना चाहिए, आदेश नहीं मानना चाहिए। यानी वर्णात्मक शब्दों में विकार होता है, आदेश नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कथन है। और सिद्धांती कहते हैं नहीं, विकार नहीं होता, आदेश होता है। इतश्च न संति विकाराः, इस बात से भी सिद्ध होता है कि वर्णों में विकार नहीं होता है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। कैसे? सूत्र के रूप में बता रहे हैं, बोलिए। प्रकृति विवृद्धौ विकार विवृद्धे है, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। कारणों में वृद्धि होने पर, बढ़ोतरी होने पर, कारणों में वृद्धि होने पर विकार में भी वृद्धि होती है। परंतु वर्णों में ऐसा ना होने से, आदेश स्वीकार करना चाहिए, या विकार ना मानकर आदेश स्वीकार करना चाहिए। विकार ना मानकर आदेश स्वीकार करना चाहिए। हाँ जी, कारण में वृद्धि होने पर, हाँ, विकारों में भी वृद्धि होती है, कार्य में, उससे ये पता लगता है कि यहाँ वर्णों में विकार नहीं होता है। अगर विकार होता हो तो कारण में वृद्धि होने पर कार्य में भी दिखना चाहिए, यहाँ दिखता नहीं है ऐसा। वो आप पढ़ो तो पता लग जाएगा। चले जी, प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति के अनुरूप ही विकारों को देखा जाता है। अब मेरी ओर देखिएगा, प्रकृति कैसी है? इतनी सी मिट्टी लेता हूं मैं तो उससे एक चकोरा ही बना सकता हूं, चकोरा जो भी है, हाँ, सकोर जो भी है, एक छोटा सा पात्र बना सकता हूं। और इतनी मिट्टी लूंगा तो एक घड़ा बना सकता हूं, और ज्यादा मिट्टी लूंगा तो उससे भी बड़ा बना सकता हूं। प्रकृति में वृद्धि होने पर कार्य में भी वृद्धि दिखाई देती है, पर यहां ऐसा नहीं है। यहां जो इकार है, अरस्व इकार का यकार बनता है तो वो यकार वैसा ही रहता है जैसा, और दीर्घ इकार का जब यकार बनता है तो दीर्घ इकार वाला यकार और अरस्व इकार वाला यकार दोनों एक जैसे दिखते हैं, उसमें वृद्धि कुछ नहीं दिखता। ऐसा तो नहीं है कि यहां यकार बन गए तो या बन जाता, दीर्घ यकार बन जाता, क्योंकि दीर्घ इकार से बना, ऐसा नहीं वृद्धि दिखाई देता है। लेकिन द्रव्यों में यह दिखाई देता है, अगर कारण द्रव्य अधिक है तो कार्य द्रव्य भी उसी के अनुरूप में बनता है, और कारण द्रव्य कम है तो कार्य द्रव्य भी कम बन जाता है। पकड़ में आ रहा है, ये कहना चाहते हैं, इसलिए वर्णों में विकार नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो प्रकृति अनुविधानम विकारेषु दृष्टम, प्रकृति के अनुसार ही विकार रूपी कार्यों में देखा जाता है। परंतु यकारे अरस्व दीर्घ अनुविधानम नास्ति, पर यकार में ऐसा नहीं है। यकार जो आया है वो इकार के अरस्व के अनुसार या दीर्घ के अनुसार नहीं है। ये न विकारत्वम अनुमीयेता इति, जिससे यहां पर विकार स्वीकार किया जा सके। पकड़ में आ रहा है, यकारे यकार में अरस्व दीर्घ अनुविधानम, इकार के अरस्व के अनुरूप या दीर्घ के अनुरूप यकार में आना चाहिए, नास्ति पर आया नहीं है, इसलिए ये ना इस कारण से विकारत्वम अनुमीयता, जिस कारण से इसको विकार हम स्वीकार कर सके, पर ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि उसके अनुविधान नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है। पकड़ में आया जी? अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी देता है, बोलिए। न्यूना समा अधिक उपलब्धे है विकाराणाम अहेतुः। सूत्रार्थ लिखिएगा। विकारों की उपलब्धि कारणों से न्यून यानी कम, विकारों की उपलब्धि कारणों से न्यून यानी कम या समान अथवा अधिक होने से आप द्वारा कहा गया हेतु अहेतु है। अधिक होने से सिद्धांति के द्वारा कहा गया हेतु अहेतु है। ये पूर्व पक्षी कहता है। हाँ जी, कारण के अनुसार मानता है, लेकिन लेकिन वो कहता है कोई जरूरी नहीं है कि कारण अधिक हो तो कार्य भी अधिक हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, ये वो कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है? पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कारण जितने हो तो कार्य भी उतना ही हो, कोई जरूरी नहीं है। किसी जगह कार्य कम भी हो सकता है, कारण अधिक होने पर कार्य कम भी हो सकता है, और कहीं कहीं कारणों के समान कार्य भी बन सकता है, और कहीं कहीं कारण कम हो तो कार्य बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। पकड़ में आ रहा है? आ रहा है पकड़ में? उदाहरण से समझ में आ जाएगा, अभी पढ़ेंगे आप तो देखिए। भाष्य को देखिएगा, सूत्रार्थ लिख लिया आपने। द्रव्य विकार न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते। वो कहता है द्रव्य विकार, द्रव्य के जो विकार है वो न्यूना कम मात्रा में भी दिखाई देते हैं, समान भी दिखाई देते हैं, और अधिकाश्च अधिक भी दिखाई देते हैं। आप ऐसा कोई कार्य बता सकते? कारण तो अधिक होते हैं, लेकिन जब उसका कार्य बनता है तो कम होता है कारणों की अपेक्षा। हाँ जी, क्या? दूध से घी नहीं, दूध से घी नहीं बोलो, दही से घी बोलो, या दही से मक्खन बोलो, ऐसा सीधा सीधा थोड़ा जिताना। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, वो तो अधिक वाला उदाहरण है, ये तो कम बताने वाला। तो न्यून का मतलब है कम, जैसे कारण अधिक है लेकिन उसका कार्य कम हो जाता है, ठीक है ना। तो दही से मक्खन वो नहीं, वो सरल उदाहरण। हाँ जी, हाँ, दूध से खोया कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा कोई बताना पड़ेगा आपको, जैसे रुई है ना, रुई रुई बहुत होता है, ठीक है ना। जब उसको धागा बनाया जाता है तो कम हो जाता है, मतलब वो कारणों को मिलाएंगे तो भी, वो जब मिलाते हैं उसका खांट चांट करते हैं ना, जब व्यवस्थित करते हैं, बहुत कुछ उड़ जाता है वहां पर, तो मात्रा कम ही बनता है। ये तो ये उदाहरण है। और हाँ जी, वो इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा उदाहरण देना पड़ेगा। जैसे समान, समान का आप देखिए, एक उदाहरण बहुत है, बाद में आप सोचते रहना। और समान का है, कारण समान है तो कार्य भी समान बन जाएगा, ऐसा उदाहरण बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ, सोने से कुंडल, सोने से कोई भी उपकरण हम बनाते हैं, क्योंकि उसमें जितना सोना दिए उतना आपको रखना पड़ेगा उसमें। वो तो लाख जोड़ते है ना, वो लाख को हटा करके देखो ना, उतना ही है ना, वो तो लाख अतिरिक्त हो गए ना। केवल सोना उतना ही है या कम हो गया? उतना ही रहता है, ठीक है ना। ये एक उदाहरण है सम का, और सम का और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं। हाँ जी, पानी से हाँ बर्फ भी ले सकते हो। अच्छा, अधिक अधिक का उदाहरण, जैसे बीज से पेड़ उत्पन्न हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। कारण तो बहुत छोटा है और पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ जी, हाँ, वाष्प जो बनता है वो सूक्ष्म होकर छोटा बन जाता है। ऐसे जो भी उदाहरण आप ले सकते हैं, एक उदाहरण मात्र है। तदवद अयम विकारो न्यून स्यादिति, उसी के समान ये जो विकार है, इकार से इकार बन रहा है, उसी के समान यहाँ पर कम हो गया। वहां दीर्घ इकार है तो यहाँ इकार दीर्घ ही बने, कोई जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है उसके समान। कह रहे हैं तदवद अयम विकार, उसी के समान ये जो वर्णों में विकार है ये न्यून स्यात, न्यून हो सकता है। ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अब इसका समाधान, हाँ जी, जैसे कारण अधिक होने पर भी कार्य कम होता है। हाँ जी, इकार, जैसे इकार से इकार बन गए, तो दीर्घ इकार का यकार बना दिया, तो वहां यकार दीर्घ ही बनो, कोई जरूरी नहीं है, कम हो जाएगा, न्यून हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। यकार का ले लो, या उकार का ले, उकार का वकार बन जाएगा, हाँ ऐसा, ठीक है। अब सिद्धांत इसका समाधान करते हैं। द्विविधस्यापि हेतो अभावात असाधनम दृष्टान्तः। सिद्धांती कहते हैं द्विविधस्यापि हेतो, दोनों प्रकार से भी, द्विविधस्य का मतलब दोनों प्रकार से, यानी अन्वय के रूप में और व्यतिरेक के रूप में। व्याप्ति जो है दो प्रकार की होती है, एक अन्वय व्याप्ति, एक व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति समझते हैं, ये सब सबके साथ समान जुड़ता है, ठीक है ना। जैसे कोई कहे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ठीक है ना, ये अन्वय है। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अन्वय का मतलब है सब जगह लागू हो रहा है, सब जगह व्याप्त हो रहा है, मतलब सब सबको प्राप्त हो, कहीं प्राप्त और कहीं प्राप्त ना हो तो वो नहीं होगा, सब जगह प्राप्त होना चाहिए। दोनों पक्षों में, जैसे जहां जहां बर्फ होता है वहां वहां पानी होता है, और जहां जहां पानी होता है वहां वहां बर्फ कोई आवश्यक नहीं है, जो व्यतिरेक कहलाएगा। वो अलग बात है भाई, जहां जहां बर्फ है वहां वहां पानी, ये सब जगह लागू हो बस, ये अन्वय है, ऐसा है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो द्विविधस्यापि हेतु, दोनों प्रकार से हेतु जो है, हेतु का अभाव होने से, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति के अनुसार दोनों प्रकार से आपका हेतु ही ना होने से, आपने हेतु नहीं दिया, हेतु ना देने के कारण से जो दृष्टांत जो है, असाधनम दृष्टांत, आपका जो दृष्टांत है बिना हेतु का है। पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया ना, न्यून सम अधिक होने से, ये तो दृष्टांत है उसका, उसने हेतु नहीं दिया है, बिना हेतु का आपका ये दृष्टांत है, तो जो बिना हेतु का दृष्टांत है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि द्विविधस्यापि हेतु अभावात, दोनों प्रकार से आपका हेतु ही नहीं है, अन्वय रूप में भी और व्यतिरेक के रूप में भी। अब देखिएगा, तो यदि वो ये कहता है जो विकार है वह न्यून होता है, हाँ जी, तो जो विकार है वो न्यून होता है, ऐसा अगर आप हेतु दोगे, ठीक है, तो जो जो विकार होता है वो न्यून होता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो सारे विकार न्यून तो नहीं होता, व्यभिचार को प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे भ्रांति उत्तर देते हुए कहता है कि आपने हेतु ही नहीं दिया है, तो उसने हेतु ही तो दिया है कि न्यून और अधिक और समान, ये तो उदाहरण है। भ्रांत तो ये होता है ना जो हमने बाद में बनाया कि ऐसा न्यून का ये है, मक्खन से दही जो भी है। हाँ तो ठीक है, अगर आप उसको कहते हैं तो वो हेतु नहीं बन रहा है, उसका हेतु नहीं बन रहा है ना, व्याप्ति नहीं बन रही ना, अन्वय के रूप में व्याप्ति नहीं बन रही है। मतलब जो जो विकार होता वो हो न्यून होता है, ऐसा आपकी व्याप्ति नहीं बन रही है। इधर उधर मत जाए, पहले मेरी बात को समझ लो ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको तो समझ लो, क्योंकि आपने तीन उदाहरण दिए ना, वो उदाहरण है, न्यून सम और अधिक ये तो उदाहरण है, फिर भी आप उसको हेतु के रूप में मानते हैं ना, तो फिर एक हेतु थोड़ा आपका बना है, हेतु तो एक ही होना चाहिए ना आपका, वो बदल रहा है। जो विकार होता है वो न्यून होता है, ये हेतु होना चाहिए, तो जो जो विकार होता है वो न्यून होता है, ये व्याप्ति नियम बनेगी, तो व्याप्ति नियम नहीं बन रहा है आपका, क्योंकि अधिक भी होता है, कम भी होता है, समान भी होता है, तो आप जो विकार होता है वो न्यून होता है, न्यून होने से वो विकार है, ऐसा हेतु नहीं बनेगा आपका। पकड़ रहे हैं आप? हाँ, पहले इस बात को पूरा समझ लो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। और आप ये हेतु बना दो, जो विकार होता है वो सम होता है, जो जो सम होता है वो विकार होता है, ऐसा आप हेतु बनाएंगे तो भी व्याप्ति नहीं बनेगी। पकड़ में आ रहा है? फिर आप कहो अधिक होने से जो जो अधिक होता है वो विकार होता है, अधिक होने से जो हेतु आप देंगे तो भी आपका हेतु व्याप्ति को प्राप्त नहीं होगा, सब जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर अधिक होने से हेतु देंगे ना तो वो सम और न्यून के साथ विरोध आएगा, और आप सम होने से हेतु देंगे वो अधिक और न्यून के साथ विरोध खाएगा, और आप न्यून हेतु देंगे सम और अधिक के साथ विरोध प्राप्त होगा, तो ये व्याप्ति नियम बन नहीं रहा है। पकड़ में आ रहा है? ये है अन्वय व्याप्ति। अभी सुनो ना, पूरी बात नहीं हुई, आप बोल बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जैसे पीछे प्रत्यक्ष के विषय में आया था, हाँ, जब उन्होंने कहा कि हेतु दे रहे थे, हाँ, तो तीन बातें बताई कि ऐसा आवश्यक नहीं कि वो एक साथ ही हो, हाँ, या आगे हो या पीछे हो, हाँ, उन्होंने कहा तीनों हो सकते हैं, तो वैसे वो यहाँ भी कह रहा है क्या? प्रत्यक्ष के विषय में जो कहा था, क्या कहा था वो विषय तो बताओ ना, आप कहा था बोल करके आप बात नहीं बता सकते, वो प्रमाण लाओ पहले, और वो परिस्थिति सामने रखो, किस परिस्थिति में क्या बात कही है, और उसके अनुरूप ये कह रहा है या कुछ, अगर उसके अनुरूप कहता तो सिद्धांति खंडन नहीं कर सकते, याद रखना। हाँ, तो पहले वो प्रसंग पढ़ो, वो उस प्रसंग में केवल वहां ऐसा कहा था जी, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा, वहां क्या कहा था कुछ पता नहीं आपको, बस केवल यही बता रहे हैं वहां ऐसा कहा, वो प्रसंग उठाओ, निकालो, उसको पढ़ो, उसको समझो, समझ करके देखो यहाँ वैसा ही कहा जा रहा है, तब मैं आपकी बात मानूंगा। दिखाइए वो कहाँ का है, अब नहीं, बाद में दिखाना है आप। हाँ जी, इसमें दिक्कत ये है कि आप यहाँ दूसरी बात है, वहाँ दूसरी बात है, यहाँ तो विकार की बात है, यहाँ विकार की बात है। अगर विकार आप मान रहे हो, ठीक है, विकार अगर आप मानते तो उस विकार के पीछे आपका हेतु क्या बनेगा? विकार तीनों प्रकार के हो सकते हैं, विकार तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ये हेतु बनेगा, तो हेतु ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा विकार के विषय में हेतु नहीं बनेंगे, वहां विषय अलग है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं उस पूरे विषय को पढ़ लो, वो विषय क्या कहना चाहता है, पूर्वा पर प्रसंग जो है वह किस बात को लेकर के कहना चाह रहे हैं, वहां यहाँ जो विकार है ये विकार होता है, ये साध्य है, ठीक है ना, विकार यहाँ पर साध्य है, अब इस साध्य विकार को सिद्ध करने के लिए आपने हेतु दिया है न्यून होने से, तीनों एक साथ, तीनों अलग अलग नहीं कि न्यून होने से, अधिक होने से, समान होने से, तीनों हेतु एक साथ, जैसे वहां का पूरा प्रसंग नहीं ले रहा हूँ, वहां बस उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष की अनुपत्ति होती है, पश्चात सिद्ध मानेंगे ऐसा होगा, पूर्व मानेंगे तो ऐसा होगा, और साथ में मानेंगे तो ऐसा होगा, उन्होंने कहा कि तीनों तीनों हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि पश्चात ही हो या पूर्व में ही हो या साथ में ही हो, तीनों हो सकते हैं, इसलिए वो खंडित नहीं हुआ। इसी तरह यहाँ भी नहीं, वहां केवल इतने समान तो नहीं दिखाना है, वहां पर जो कहा है ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। वहां वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ध्यान में रख करके कहा है ना, प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष के बीच में क्या कहा है वहां पर, वो प्रसंग निकालो आप, प्रसंग निकालिए। क्योंकि पूरा प्रसंग को वो नहीं, पहले प्रसंग निकालो ना, क्योंकि वो पूरा उसको जाने भी ना, वैसे हम निकालिए पृष्ठ 139। प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम त्रैकाल्य सिद्धि, हाँ ठीक है, प्रत्यक्षादीनाम अप्रमाण्यम। अस्य समा सामान्य वचनस्य अर्थ विभाग, पूर्वम ही प्रमाण सिद्धो न इंद्रियार्थ सन्निकर्षात प्रत्यक्ष उत्पत्ति। प्रमाण को पहले मानो, पूर्वम ही प्रमाण सिद्धो, तो प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, और प्रमेय प्रत्यक्ष उत्पत्ति नहीं, अगर पहले मानेंगे प्रमाण को सिद्ध तो प्रत्यक्ष उत्पत्ति नहीं होगी। पूर्वम ही प्रमाण सिद्धो, गंधादि विषयम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद यदि पूर्वम पश्चात गंधादीनाम सिद्धि, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले प्रमाण को मानो तो बाद में प्रमेय है, ये बात कहिए, प्रमेय बाद में है तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये बात कहिए। पश्चात सिद्धो न प्रमाणेभ्य प्रमेय सिद्धि, और प्रमेय को पहले मानो बाद में प्रमाण को मानो तो भी प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है, एक साथ मानो तो भी सिद्धि नहीं होती है, ठीक है। हाँ जी, ये किसका था, ये पूर्व पक्षी का, और उसका समाधान किया, उपलब्धि हेतु उपलब्धि विषयस्य च अर्थस्य पूर्व अपर सहभाव नियमाद अयथा दर्शनम विभाग वचनम, नियमाद यथा दर्शनम, हाँ ठीक है, यथा दर्शनम विभाग वचनम, ठीक है। इसे आप क्या कहना चाहते हैं, वो तो ठीक है, तो वैसे यहाँ भी मतलब पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है कि तीनों जो है, मतलब गांधी जो खंडन कर रहा है कि न्यून है, सम है, अधिक है, हेतु हो जाएंगे, लेकिन ये उस स्थिति में होंगे जब अलग अलग बोले कि विकार न्यून होता है, सम होता है, अधिक होता है, वो तीनों एक साथ बता रहा है कि कहीं न्यून हो जाता है, कहीं अधिक हो जाता है, कहीं समान हो जाता है, तो ये अहेतु कैसे नहीं, एक साथ बता रहा अगर होता तो ये ऐसा खंडन नहीं कर सकते ना। द्रव्य विकार न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ति तद्वद् अयम् विकारो न्यूना स्यादिति, ठीक है, तद्वद् अयम् विकारो न्यूना स्यादिति। यहाँ पर कारण अधिक है और उसका ये कम हो रहा है, ठीक है ना, तो ये अभी सिद्ध नहीं है, ये कारण अधिक है इसका कम हो रहा है, वहां तो किसी कारण में अधिक हो रहा है, किसी जगह आप कम दिखाएंगे, पहले इस बात को समझ लेते हैं, उसके समान ये विकार है। द्विविधस्यापि हेतो अभावात् असाधनम् दृष्टान्तः, दोनों प्रकार के से हेतु के अभाव होने से असाधनम् दृष्टान्तः, ये दृष्टान्त साधक नहीं बनेगा। अत्र न उदाहरण साधर्म्याद हेतुरस्ति, अत्र उदाहरण साधर्म्याद हेतुरस्ति, उदाहरणों के समान हेतु नहीं है, न वैधर्म्यात, न वैधर्म से हेतु है, अनुपसंहृतश्च हेतु न दृष्टांतो न साधक इति, और बिना उपसंहार किए दृष्टांत कभी अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकता, ये बात इन्होंने कही है। तो यहां आपका कथन है कि तीनों अलग अलग है, अलग अलग स्थिति में तीनों बनते हैं, हेतु उसका एक साथ दिया हुआ है, हेतु एक साथ दिया गया है, तो उसके पीछे क्या कारण है कि कम होता है, मतलब जो विकार होता है वो कम कम होता है, जो हेतु दिया है ना, और यहाँ यहाँ कम होता है और वहां कम नहीं होता, इसके पीछे क्या हेतु होगा फिर? उसने कहा कि कहीं भी कैसा भी हो सकता है, कहीं कारण ज्यादा हो कार्य कम हो, कहीं दोनों समान हो सकते हैं, कहीं कारण से ज्यादा कार्य हो सकता है। फिर यहाँ लिखा है कि हाँ देवी कार है और यकार बनता है एकमात्र। तो उसने कहा कि कारण ज्यादा है और कार्य कम हो रहा है, तो ये जो मैंने तीन परिस्थितियाँ गिनाई है न्यून सम हो रहा थी उसमें से एक परिस्थिति से मेल खाता है, इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं मान सकते हम कि आदेश है, विकार ही मानेंगे। विकारी मानेंगे उस दृष्टि से मान सकते हैं, पर यहाँ हेतु नहीं है बोल करके जो कहना चाह रहे हैं, आगे और दूसरे हेतु दे करके भी यहाँ पर समझा रहे हैं। अगर मान करके चले ये उसके समान है तो उसके समान भी नहीं हो सकता, उसके भी और हेतु दिए हैं वहां पर। यहाँ तो एक सामान्य रूप से कथन कर दिया है कि आपका हेतु जो है विकार है इसलिए कम होने से। क्या नहीं नहीं मतलब असाधनम दृष्टांत असाधनम, यानी आपके जो तीनों हेतु है ये हेतु नहीं बन पा रहे, ये तीनों हेतु नहीं बन पा रहे। द्विविधस्य अपि हेतु अभावात्, दोनों प्रकार से हेतु के अभाव होने से असाधनम दृष्टांत, वो दृष्टांत ही है उसका एक प्रकार से। हाँ तो एक ही मान रहा होगा जो भी जैसा भी मान रहा है वो, क्योंकि न्यून सम अधिक उपलब्धे ये वास्तव में ये हेतु नहीं है, ये दृष्टांत है उसका पूर्व पक्षी का। न्यून सम अधिक उपलब्ध होने से द्विविधस्यापि हेतु अभाव, दोनों प्रकार से आपका हेतु न बन सकने से, ठीक है वो हेतु मान रहा है तो उसका हेतु नहीं बन पा रहा है दोनों प्रकार से, मतलब दोनों प्रकार से का मतलब है साधर्म से भी हो हेतु नहीं बन रहा है और वैधर्म से भी हेतु नहीं बन रहा है। साधर्म से इसलिए नहीं कह रहे हैं, साधर्म आप विकार विकार है क्योंकि न्यून होने से। ये उदाहरण ले लेते हैं जैसे मक्खन से घी ले लेते हैं। हाँ जी मक्खन ज्यादा है घी कम बनता है, उसी के जैसे यहाँ दीर्घ इकार है और ह्रस्व यकार बनता है। अब यहाँ इस साधर्म में उदाहरण हुआ नहीं, साधर्म ये कहना चाहते हैं अगर एक हेतु आप बनाइएगा, ये अलग अलग हेतु नहीं बनाओ, एक हेतु बनाइएगा न्यून होने से कम होने से वो विकार है, तो कम होने से वो विकार है तो ये जो कम होना जो हेतु दिया है आपने ये हेतु अनेकांतिक बन रहा है, अन्यत्र अधिक भी बन रहा है और सम भी बन रहा है, उसके साथ ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। नहीं वो उसके समान नहीं है, उसको उसके साथ मजे, वहां तो वो प्रमाण है, वो भी प्रमाण है ये भी प्रमाण है, पहले भी होता है बाद में भी होता है एक साथ भी होता है, दोनों प्रमाण है वह मान करके चल रहे हैं, जब से प्रमेय है तब से प्रमाण है, वहां कोई समस्या नहीं आएगी, उसके साथ यहाँ जोड़ नहीं सकते, ये वो स्थिति में नहीं आएगा। वहां जो प्रमाण प्रमेय जो है वो पहले से विद्यमान है, जहां जैसा देखा जाता है वैसा स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है वो तो है ही है पहले से विद्यमान है, ठीक है वो ये वाला मान लागू नहीं होगा। ये वाला भी तो प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि कहीं कारण ज्यादा होता है कार्य कम होता है, समान भी होता है और अधिक भी होता है, ये भी प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं प्रत्यक्ष तो आपको दिख रहा है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ जो हेतु दिया गया है ना, ये हेतु जो है न्यून होने से वो विकार होता है, ये हेतु नहीं बन पाएगा, न्यून होने से ये विकार है ऐसा हेतु इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें व्यभिचार प्राप्त हो रहा है, कहीं अधिक भी हो रहा है कहीं समान भी हो रहा है, तो न्यून होना हेतु आपका अपदेश है अनपदेश है अहेतु है। अथवा आप ये बनाओ आप सम होने से ये विकार है, ये भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, और आप अधिक होने से ये हेतु दो तो भी व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, तीनों आपकी हेतु व्यभिचार को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये हेतु नहीं है अहेतु है। हाँ एक ही विषय है ना, विषय तो एक है, विकार। विकार जो विकार, ये विकार है क्योंकि कम होने से, तो कम होने से ये जो आपका हेतु है ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। और एक ही विकार, ये सिद्धांति पूर्व पक्ष को कह रहा है, पूर्व पक्षी के हेतु से खंडन कर रहा है मतलब। हाँ जी, पूर्व पक्षी के हेतु से तीन बातें बताई। हाँ जी, उसी में उसको बता रहा है कि न्यून आपने कहा कि ये यानी आपका हेतु अनेकांतिक है, ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है ये कहना चाह रहे। अपना कोई हेतु नहीं दे रहे, ये अपना हेतु नहीं दे रहे, उसी के हेतु को दिखा रहे हैं कि ये आपका हेतु अनेकांतिक है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि न्यून होने मात्र से कोई विकार नहीं बन सकता है, क्योंकि ये व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। तो आप एक एक हेतु को ही लेकर के चलना होगा। अलग अलग विषय तब हो सकते हैं जब विकार नहीं होता, साध्य विकार नहीं होता। पकड़ में आ रहा है? किसको एक हेतु में नहीं, एक हेतु नहीं मान रही है। भाई हेतु ना बन सकने से, आपका एक हेतु ये नहीं कह रहे हैं, आपका हेतु नहीं बन सकने से आपका दृष्टांत साधक नहीं बनता, ये कहना चाह रहे हैं। वो एक हेतु नहीं कह रहे हैं, हेतु ना बनने बन सकने से। अब एक एक को लेकर के बोलो या अलग अलग लेकर के बोलो, कोई आपत्ति नहीं। या एक साथ बोलो, इसको बहुवचन के रूप में भी ले सकते हो आप। ये तो जाति में हेतु कह रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ हेतु है तो उसको हेतु हेतुभ्य ऐसा कह दे, नहीं, पंचमी मान करके हेतुभ्य मान लो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि विकार, वो विकार है क्योंकि न्यून होने से, तो न्यून होना जो हेतु है वो हेतु नहीं बन रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। भाई न्यून होना तो सब जगह न्यून नहीं होता है ना, कहीं अधिक भी होता है, कहीं सम भी होता है, विकार होता है ना, तो इसलिए न्यून होना हेतु गलत सिद्ध हो रहा है ना, एक पक्ष में नहीं रहे ना, इसलिए व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। और अगर आप हेतु ये दे दो कि सम होने से वो विकार है, तो सब जगह सम भी नहीं होता है, कम भी होता है और अधिक भी होता है, तब भी व्यभिचार को प्राप्त होगा। और आप अधिक होने से ऐसा हेतु दो, अधिक होने से इसलिए विकार है, तो भी वो व्यभिचार को प्राप्त होता है, ये कहना चाह रहे। अत्र न उदाहरण साध्यर्म्याद, उदाहरण के साध्यर्म से हेतु न, वो हेतु नहीं बन पाएगा। फिर कहा न वैधर्म्याद, वैधर्म से भी हेतु नहीं बन पाएगा, वैधर्म से भी हेतु नहीं बन पाएगा। अनुपसंग्रितश्च हेतुना दृष्टांतो न साधक, तो अनुपसंग्रिता यथा तथा, ऐसा उपसंहार तो कर ही नहीं सकते, जैसा ये है वैसा वो है, ऐसा उपसंहार न करने के कारण से, अनुपसंग्रितः, उपसंहार न करने के कारण से, अनुपसंग्रित हेतु से प्रस्तुत किया हुआ आपका हेतु न साधका, या आपका दृष्टांत, अनुपसंग्रित हेतु के द्वारा कहा गया आपका दृष्टांत होने से आपका वो दृष्टांत न साधका, लक्ष्य को सिद्ध करने वाला नहीं बनेगा। हाँ जी, यानी अनुपसंग्रितश्च दृष्टांतः, ये इसका दृष्टांत जो है उपसंहार किया हुआ नहीं है, ऐसा जो आपका हेतु है वो न साधका, वो अपने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकता या अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। फिर कहा प्रतिदृष्टांते च अनियम प्रसज्येत, अगर प्रतिदृष्टांत दें तो अनियम प्रसज्येत, वहां फिर कोई नियम नहीं बन पाएगा। कैसे प्रतिदृष्टांत देने पर कैसे नियम नहीं बन पाएगा? यथा उदाहरण से दे रहे हैं, अनडूह स्थाने अश्वो वोडुम नियतो नियुक्तो न तद विकारो भवति। अनडूह का मतलब है बैल, जैसे किसी ने बैल को हटा दिया, हटा करके वहां पर अश्व को जोड़ दिया, तो ये बैल का विकार नहीं है, ये जो घोड़ा आया है ये बैल का विकार नहीं है, उसका कार्य नहीं है, ये प्रतिदृष्टांत दे रहे हैं। तो बैल के स्थान पे घोड़े को अगर ओढ़ुम नियुक्ता ढोने के लिए, ओढ़ुम का मतलब है ढोने के लिए, भार को ढोने के लिए नियुक्ता जोड़ दिया है, तो न तद विकारो भवती, फिर वो घोड़ा जो है उस बैल का विकार नहीं होता है। एवं इसी प्रकार से इवर्णस्य स्थाने यकारा प्रयुक्ता, इवर्ण के जगह पर यकार को प्रयोग किया है, न विकार इति, वो विकार नहीं है। न च अत्र नियम हेतु रस्ति, इस संदर्भ में कोई ऐसा नियम जो है हेतु के रूप में नहीं है कि दृष्टांत साधक हो न प्रतिदृष्टांत साधक, वहां आपका दृष्टांत तो आपके पक्ष को सिद्ध करे और हमारे प्रतिदृष्टांत को सिद्ध ना करे, इसमें कोई नियम नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी आपको, ये प्रतिदृष्टांत में नियम नहीं बन पाएगा, यानी नियम क्या नहीं बन पाएगा, हम कह आप तो उसको विकार कह रहे हैं और हम कहते हैं उसको आदेश कह रहे हैं, तो इसका प्रतिदृष्टांत यह है हमने बैल के स्थान पर घोड़े को जोड़ दिया, ठीक है ना, बैल को हटा करके घोड़े को वहां जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां कोई कहे ये तो बैल का विकार है क्योंकि बैल के स्थान पर आया है, जैसे वहां इकार के स्थान पे यकार आया है तो ये यकार जो है विकार है, क्यों, किसका विकार है, इकार का, और ये विकार है। तो हम लोग कहें भाई ये जो बैल घोड़ा आया है ये बैल के स्थान पर आया है, ये विकार तो है ही नहीं है, लोक में इसको कोई नहीं मानता ये बैल से बन करके घोड़ा बन गया, लोक में क्या मानते हैं, ये तो बैल को हटा दिया इन्होंने और घोड़े को जोड़ दिया, बैल बीमार हो गया या कुछ और हो गया उसको, तो उसको हटा करके उन्होंने घोड़े को जोड़ दिया उसमें, तो ऐसा ही इकार को हटा करके हमने इकार को जोड़ दिया, इसको इस तरह क्यों नहीं मानते, उसको उस वाले विकार के अनुसार माना जाए और इस वाले आदेश के अनुसार ना माना जाए, इसमें क्या प्रमाण है, इसमें कोई नियम नहीं है, ये कहना चाहते हैं। किसका क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बड़े घोड़े को हटा करके छोटे घोड़े को जोड़ दें, उसके बेटे को भी जोड़ दो तो भी विकार नहीं है, याद रखना, हाँ ये भी विकार नहीं है, विकार नहीं है, विकार की बात करो, इधर उधर भागो मत, हाँ जी, तो वो विकार थोड़ा है उसका, उससे थोड़ा बन करके आया है, अरे उस घोड़े से थोड़ा बन करके आया है, क्या बात करते हो आप, कुछ भी बोलते रहो, क्यों जी, समझ में आ रहा है आपको, वो ये कहना चाह रहे हैं मान लो घोड़ा है तो उसका एक बेटा है तो वो बेटा उसका विकार ही तो है, ऐसा तो विकार थोड़ा ही है, उसका विकार थोड़ा नहीं, उसका विकार है ही नहीं है, समझ में आ रहा है, विकार का मतलब यहां वो माना जैसे दूध जो है विकृत होकर के दही के रूप में बदल गए, इसको ऐसा विकार है, ऐसे क्या वो जो घोड़ा बदल करके फिर इस रूप में थोड़ा आया है, विकार को तो समझो पहले, विकार किसको कहते हैं, वो विकार ही नहीं है। चले आगे, सूत्रार्थ हो गए क्या, सूत्रार्थ हो गया, अब सिद्धांति इसका उत्तर दे रहे हैं, द्रव्य विकारो उदाहरणम च, द्रव्य विकार का जो उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने 42वें सूत्र में, उसको लेकर के यहां पर कहने हैं सूत्र, द्रव्य विकार को लेकर के उदाहरण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे, बोलिए, न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात, पहले इसको पढ़ लीजिएगा भाष्य को, अतुल्यानाम द्रव्यानाम प्रकृति भाव अवकल्पते, यहां विकल्पते भी हो सकता है अवकल्पते भी हो सकता है, कहते हैं अतुल्यानाम द्रव्यानाम, जो असमान द्रव्य है, जो असमान द्रव्य है, अतुल्य द्रव्य है, उन असमान द्रव्यों का प्रकृति भाव, प्रकृति स्वरूप जो है अवकल्पते, वो अलग अलग होता है। अतुल्य द्रव्य का मतलब भिन्न भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न द्रव्यों का जो प्रकृति भाव है, प्रकृति का स्वरूप है, वो एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। असमान द्रव्यों का जो प्रकृति स्वरूप है वो अलग अलग होता है, अवकल्पते भिन्न भिन्न होता है। फिर कहा विकारश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते, और जो भी विकार होता है वो प्रकृति का अनुकरण करता है। हाँ जी, हाँ जी, जो भी विकार होता है वो अपनी प्रकृति का अनुकरण करता है। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकार, परंतु यहां पर इवर्ण का अनुकरण यकार नहीं करता है। जहां इवर्ण के स्थान में यकार आया है वो यकार इवर्ण का अनुकरण नहीं करता है। तस्मात अनुदारणम द्रव्य विकार इति, इसलिए तस्मात अनुदारणम, आपका ये जो उदाहरण है वो उचित नहीं है। जो द्रव्य विकार को लेकर के यहां वर्ण में भी वैसा ही विकार समझा रहे थे। पकड़ में आ रहा है ये क्या कहना चाहते हैं? यानी ये कहना चाहते हैं यद्यपि अलग अलग द्रव्य होते हैं, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है जी, प्रकृति अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब प्रकृति एक जैसी होती है ऐसा हम भी नहीं मानते, अलग अलग प्रकृतियां होती है, लेकिन अलग अलग प्रकृतियां होती हुई भी जैसी प्रकृति होती है उसका विकार भी उस प्रकृति के अनुरूप होता है। पकड़ में आ रहा है, मतलब मिट्टी प्रकृति है तो उसका घड़ा जो बना है वो मिट्टी प्रकृति के अनुरूप ही होता है, यह मृदत्व जो है ना, मिट्टी पना, वो घड़े में भी रहता है, उसके अनुरूप ही है ना वो विकार। सोना से कुंडल आदि जो भी बना है तो वो प्रकृति के अनुरूप ही है वो कुंडल, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे हैं। यद्यपि प्रकृतियां अलग अलग होती हैं, प्रकृतियों का स्वरूप अलग अलग होता है, हम उस बात को मानते हैं कि बीज रूपी प्रकृति का स्वभाव अलग है, उससे अंकुर रूपी जो कार्य उत्पन्न होता है वो उसी रूप में होगा, लेकिन वो जो वहां पर आम का बीज है तो अंकुर उत्पन्न होकर के जब पेड़ बन गया है तो वो आमत्व जो है, आम्रत्व उसमें रहता है, उस प्रकृति के अनुरूप ही है वो, ये अलग बात है। ये प्रकृति अलग प्रकार की है कि इतने से प्रकृति में इतने से बड़ा पेड़ भी बन जाता है, उसमें उतना सामर्थ्य है उस प्रकृति में, इसलिए इस तरह का इतना बड़ा बन सकता है, पर भले ही वो बड़ा दिख रहा है आपको लेकिन उस प्रकृति के अनुरूप ही है वो, उससे भिन्न नहीं होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकृति के होते हुए भी उसमें जो भेद है वो भेद रखता हुआ भी वो विकार जो भी बनेगा वो प्रकृति के अनुरूप होता है। परंतु न तो इवर्णम अनुविधीयते यकार, यहां पर इवर्ण के अनुरूप यकार नहीं है, यहां पर यहां मान लो वो जो इत्व है वहां पर इवर्ण में वो यकार में वैसा का वैसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो यत्व है, प्रकृति के अनुरूप है ही नहीं है। तस्माद अनुदारणम द्रव्य विकार, द्रव्य विकार को लेकर के जहां वर्ण के साथ आपने जोड़ा है ये उदाहरण उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया? अब इसका समाधान पूर्व पक्षी देता है सिद्धांति के इस 43वें, अच्छा सूत्रार्थ लिखिएगा, भिन्न भिन्न प्रकृतियों का विकार भिन्न भिन्न प्रकृतियों का विकार भिन्न भिन्न होने से या भिन्न भिन्न होने के साथ भिन्न भिन्न होने के साथ विकार प्रकृति के अनुरूप ही होता है। भिन्न भिन्न भिन्न होने के साथ विकार प्रकृति के अनुरूप ही होता है, परंतु वर्ण ऐसा नहीं है। ठीक है जी, अगला सूत्र बोलिए। द्रव्य विकारे वैषम्यवद वर्ण विकार विकल्पः। तो अब पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते हैं उस बात को समझ लीजिएगा। वो कहता है यथा द्रव्य भावेन तुल्यया, यथा जैसे द्रव्य भावेन तुल्याया, द्रव्य के रूप में, द्रव्य के स्वरूप में तुल्याया समान होने से, द्रव्य के रूप में वो समान होने से प्रकृते विकार वैषम्यम, प्रकृति के विकार में विषमता आती है। यानी वो तुल्यता तो बता रहा है वो, लेकिन क्या तुल्यता बता रहा है? द्रव्यत्व भाव। जैसे ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, तो दोनों में द्रव्यत्व भाव समान है। पकड़ में आ रहे ना? बस द्रव्यत्व भाव को ले रहे हैं। पकड़ में आ रहा है जी? यानी सिद्धांती ने यह कहा था प्रकृति के अनुरूप ही होता है, तो कहता है वो ये कहता है कि यहां प्रकृति के अनुरूप ही है। द्रव्य भावेन तुल्याया प्रकृति विकार वैषम्यम, द्रव्य भाव में तो वह समान ही है। द्रव्य भाव, वो भी द्रव्य, ये भी द्रव्य है, तो द्रव्यत्व समान है। तो द्रव्यत्व के समान होते हुए भी वो जो विकार उत्पन्न होता है उसमें विषमता होता है। कहीं विषमता मतलब कहीं समान भी होता है, कहीं अधिक भी होता है, कहीं न्यून भी होता है। तो न्यून होता हुआ, अधिक होता हुआ, समान होता हुआ भी वहां पर प्रकृति के अनुरूप ही है, क्योंकि द्रव्यत्व भाव तो उसमें है, ये कहना चाहता है। एवं वर्ण भावेन तुल्याया, वर्ण भाव से ये समान ही है। इकार भी वर्ण है और यकार भी वर्ण है, तो यह वर्णत्व स्वभाव समान ही है। वर्णत्व स्वभाव समान होते हुए भी प्रकृति है विकार विकल्पा, उस प्रकृति से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार में भेद आता है, ये कहना चाहता है। पकड़ में आया ये बात? हाँ? नहीं आया। पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि सिद्धांती ने कहा था कि प्रकृति के अनुरूप ही विकार को होना चाहिए। सिद्धांती ने कहा, सिद्धांती ने कहा था, अभी जो सूत्र है ये पूर्व पक्षी का है। सिद्धांती ने कहा था प्रकृति के अनुरूप ही विकार होता है, पर वहां प्रकृति के अनुरूप विकार नहीं है। उदाहरणों में जो वर्ण, वर्णों में इकार के स्थान में इकार आया या इकार के स्थान में इकार आया है, वहां प्रकृति के अनुरूप नहीं है, ये सिद्धांतिक कथन है। तो पूर्व पक्षी कहता है यह प्रकृति के अनुरूप ही है, अनुरूप होता हुआ भी विकारों में भेद दिखाई देता है। हाँ जी, द्रव्यत्व भाव से, ये भी द्रव्य वो भी द्रव्य, द्रव्यत्व भाव दोनों में समान है। द्रव्यत्व भाव दोनों में समान होते हुए भी कोई कम हो सकता है, कोई अधिक हो सकता है, कोई समान हो सकता है, ये विकल्प विकारों में देखा जाता है, ये वो कहना चाह रहे। केवल द्रव्यत्व भाव को लेकर के उसने खंडन किया है। पकड़ में आ रहा है? द्रव्य मतलब आप भी द्रव्य, मैं भी द्रव्य, दोनों समान है, दोनों में समानता है, वो ये कहना चाहता है। वर्ण वर्ण में ई भी वर्ण है और या भी वर्ण है, तो वर्णत्व समान है दोनों में, ये कहना चाहता है। ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। ठीक है, चले हम आगे। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। द्रव्यों के विकार में ये द्रव्यों के विकारों में, ऐसा भी लिख सकते हैं, द्रव्यों के विकारों में विषमता के समान द्रव्यों के विकारों में विषमता के समान वर्णों के विकारों में भी विषमता होती है। सूत्र का अर्थ तो यही है, पर ये कहना चाहता है कि द्रव्यों के विकारों में का मतलब है कारण द्रव्यों के विकार, द्रव्यों के विकारों में का मतलब कारण द्रव्यों के विकारों में विषमता के समान वर्णों के विकारों में भी विषमता होती है। अब ये विषमता कैसे दिखा है उसने, प्रकृति के अनुरूप ही होता हुआ, यानी कारण द्रव्य के अनुरूप ही, मतलब कारण द्रव्य है ना, उसमें द्रव्यत्व जैसा है, अब कार्य में आने विकार में भी द्रव्यत्व है, दोनों में समानता है, तो दोनों में समानता होते हुए भी उसमें विषमता देखा जाता, विषमता जैसे बीज से वृक्ष है, ठीक है ना, रुई से धागा है और सुवर्ण से कुंडल है, तो वहां सभी द्रव्य है, तो द्रव्यत्व भाव समान है, द्रव्यत्व भाव समान होता हुआ भी उसमें विषमता देखा जाता, जैसे वहां देखा जाता है ऐसे वर्णों में भी समझ लेना चाहिए। यहां पर भी वर्णत्व समानता से यहां पर विषमता देखी जाएगी कार्यों में, कोई जरूरी नहीं है वो अरस्व है तो वहां भी अरस्व है, कोई जरूरी नहीं है, अरस्व तो इधर कैसे भी हो सकता, दीर्घ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये कहना चाहते, ठीक है। अब इसका समाधान पढ़िएगा, समाधान क्या कहते हैं, बोलिए न विकार धर्म अनुपपत्ते है, तो यहां विकार धर्म की ही सिद्धि नहीं होती है, इसको ऐसा बोल करके खंडन किया है। अयम विकार धर्मो, ये जो विकार का जो धर्म है, द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य को लेकर के अयम विकार धर्म, ये जो विकार रूपी जो धर्म है, ये द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य को लेकर के, द्रव्य सामान्य का मतलब है द्रव्य सामान्य जाति, जाति को लेकर के, यद आत्मकम द्रव्यम, जिस स्वरूप वाला द्रव्य होता है, किस स्वरूप वाला, मृदवा सुवर्णम वा, या तो मिट्टी हो या सुवर्ण हो, तो मिट्टी में मिट्टीपना है, सुवर्ण में सुवर्णत्व है, तस्य आत्मनो अन्वये, तस्य आत्मनो अन्वये, उसी स्वरूप वाले अन्वय में, उसी स्वरूप वाले अन्वय में मतलब कार्य में, तस्य आत्मनो अन्वये, उसी स्वरूप वाले कार्य में पूर्वो व्यूहो निवर्तते, पहले का जो स्वरूप है, व्यूह का मतलब स्वरूप या पहले की आकृति, पूर्वो व्यूहो, पहले की जो आकृति वो निवर्तते, हट जाता है, आकृति हट जाती है, पहले की जो आकृति है उसका व्यू है, उसकी जो संरचना, उसका आकार प्रकार है, वो हट जाता है। व्यूहांतरम च उपजायते, और दूसरा व्यूह यानी दूसरा आकार प्रकार वहां पर उपजायते, उत्पन्न होता है, तम विकारम आचक्षते, उसको विकार कहते हैं। जैसे दही है, दही का स्वरूप जिस तरह का है, हाँ ठीक है ना, वो अलग है, और दूध जो है, दूध का जो स्वरूप है वो अलग है, तो जो दूध वाला स्वरूप है वो हट करके दही वाला स्वरूप में परिवर्तित हो गया, तो दूध का जो स्वरूप है, जो जैसी आकृति है उसकी, वो आकृति हट गई, अब दही वाली आकृति आ गई है, इसको विकार कहते हैं, पकड़ में आ रहा है। तम विकारम आचक्षते, उसी को विकार कहते, न वर्ण सामान्य, वर्ण सामान्य के रूप में यहां पर कश्चित शब्दात्मा अन्वयी या इत्वम जहाति यत्वम च उपपद्यते, न वर्ण सामान्य, ऐसा वर्ण सामान्य में वर्णों में ऐसा नहीं है कि कश्चित शब्दात्मा, कोई शब्द स्वरूप, यानी कोई ऐसा शब्द जो इत्तु से युक्त है, ऐसा इत्तु से युक्त जो शब्द है वो अन्वयी, उसके साथ में रहने वाला, इत्वम जहाति यत्वम च उपपद्यते, वो इत्वम जहाति इत्वपन को छोड़ देता है और यत्वम च उपपद्यते यत्वपन को प्राप्त होता है, ऐसा कोई अन्वयी धर्मी वर्णों में नहीं है। पकड़ में आ रहा है? जैसे दूध दही का उदाहरण दिया है, या आप सुवर्ण और कुंडल का भी उदाहरण ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे बिस्किट है सुवर्ण का, सोने का बिस्किट, अब उसको जिस स्वरूप में वो, उस स्वरूप को छोड़ता है फिर वो कुंडल के रूप में आ जाता है, ठीक है, तो इसको विकार कहते हैं। ऐसा आता हुआ भी वो जो सुवर्णत्व है ना, उसको छोड़ता नहीं है यहाँ पर, वो वैसा का वैसा रहता है, सुवर्णत्व वैसा का वैसा रहता है यहाँ पर केवल एक स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप में आ गया, पर उसमें सुवर्णत्व तो वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि सुवर्णत्व जो है ये जाति है, सामान्य है, वो कभी नहीं छोड़ता अपने स्वरूप को, ठीक है। ऐसे यहां वर्णों में नहीं है, वर्णों में इस तरह का नहीं है, जहां ई के जगह यहां पर आया है तो ई जो है अपने पूर्व स्वरूप को छोड़ रहा हो और यह स्वरूप को प्राप्त हो गया हो, तो पूर्व ई स्वरूप को छोड़ करके यह स्वरूप को प्राप्त होता हुआ भी उसका जो सामान्य इत्तु वो वैसा का वैसा है उसमें, ऐसे इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ जी, केवल वर्णत्व को लेकर के अगर आप कहेंगे तो ऐसा तो कहीं सिद्ध नहीं हो सकता, उसका उदाहरण दे रहे हैं अभी, उसको पूरा पढ़ लो एक बार पता लग जाएगा। केवल वर्णत्व को लेकर के आप उसको विकार नहीं कह सकते, अगर वर्णत्व को लेकर के विकार आप कहेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि यहाँ से बैल को हटा दो और यहाँ पर जो है घोड़े को ले आओ, ये उसी का विकार है, ऐसा मानोगे क्या? क्यों, दोनों में द्रव्यत्व है, नहीं हो सकता है ना, ऐसा कोई स्वीकार नहीं कर सकता, यह जाति भेद है। तो ऐसे ही वहां पर भी जाति भेद है, जो ई के स्थान पे यकार आया वो उसमें यत्व है, इसमें इत्व है, वहां पर भी जाति भेद है, इसलिए उसको विकार कैसे कहेंगे, ये कहना चाहते हैं। तत्र यथा सती द्रव्य भावे, तत्र यथा सती द्रव्य भावे, वहां पर द्रव्य भाव जैसा है वैसा ही रहने पर विकार वैषम्य, विकार में विपरीतता आता है, ऐसा अगर मान ले भाई द्रव्यत्व तो वैसा का वैसा है ना, द्रव्यत्व के वैसा वैसा रहते विकार में भेद आता है, अगर ऐसा आप मानते हो तो न अनडुवो अश्व विकार, उस स्थिति में बैल का विकार घोड़ा नहीं हो सकता, क्यों, यहां पर भी द्रव्यत्व समान है, तो द्रव्यत्व को समान मानते हुए भी उसके विकार में भेद आता है, अगर ऐसा मानते हैं तो फिर बैल के स्थान पर ये जो घोड़ा आया है ये घोड़ा उसका विकार है, ऐसा थोड़ा माना जाता है, विकार धर्म अनुपत्ति, यहाँ विकार धर्म की सिद्धि नहीं होती है, यहाँ पर घोड़े में विकार धर्म की सिद्धि बिल्कुल नहीं होती है और इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते आप। एवं इसी प्रकार से इवर्णस्य यकारो न, इवर्ण का यकार नहीं है विकार, इवर्णस्य यकारो न विकार, इवर्ण का यकार विकार नहीं हो सकता, ठीक है जी, विकार धर्म अनुपत्ति, इसमें विकार धर्म की सिद्धि ना होने से, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, पकड़ में आ गए, आप सूत्रार्थ लिखिएगा। वर्णों में विकार धर्म की सिद्धि ना होने से, वर्णों में विकार धर्म की सिद्धि ना होने से, पूर्व पक्षी का कथन उचित नहीं है। पूर्व पक्षी का कथन उचित नहीं है। ठीक है, क्या कथन उचित नहीं है? केवल द्रव्यत्व भाव को लेकर के जो है उसने जो खंडन किया है वो उचित नहीं है। अगली बात देखिएगा। हाँ जी, मतलब वर्णों में विकार होता है ऐसा विकार धर्मत्व की सिद्धि, विकार धर्म उसमें होता है अभी वो सिद्ध ना होने से। क्या विकार, वो तो विकार को, विकार तो साध्य है यहाँ पर, विकार है या नहीं है। हाँ, विकार धर्म ही नहीं है। नहीं, उसमें विकार धर्म होता है ये सिद्ध ना होने से। विकार विकार नहीं होता ये थोड़ा कह रहे हैं, वर्णों में विकार होने का सिद्ध ना होने से, यानी वर्णों में विकार होता है ये सिद्ध ना होने से। इसी बात की सिद्धि चल रही है कि विकार है या नहीं, तो उसी को हेतु के रूप में कैसे दे रहे हैं? उसी को हेतु में नहीं दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे भाई। विकार होता है इसके लिए प्रमाण तो नहीं दिया ना आपने, तो इसलिए कह रहे हैं वर्णों में विकार की सिद्धि नहीं होती है, प्रमाण नहीं है आपके पास में, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या क्या परेशानी आ रही है? विकार धर्म आपके वर्णों में सिद्ध ना होने से, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो विकार धर्म आपके वर्णों में सिद्ध ना होने से आपका हेतु गलत है। हाँ जी, ये विकार धर्म अनुपत्ति ये हेतु नहीं है, उस रूप में हेतु नहीं है। वो ये कह रहे हैं विकार धर्म आपके वर्णों में सिद्ध नहीं हो रहा है किसी भी प्रमाण से, इसलिए वर्णों में विकार नहीं होता, ये कहना चाह रहे। कोई प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा ना, आपने प्रमाण तो दिया नहीं, और जो दो दिया वो खंडित हो रहा है, ये कहना चाह रहे। केवल विकार धर्म को ही अपने पक्ष की सिद्धि में हेतु नहीं दे रहे, ये केवल इतना प्रतिपादित कर रहे हैं विकार धर्म आपके पक्ष में सिद्ध नहीं हो रहा है। क्यों? कोई आपके उसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण ना होने से, ऐसा पकड़ में आया? चले, इतश्च न संति वर्ण विकारा, इससे भी वर्णों में विकार नहीं होता ऐसा सिद्ध होता है। बोलिए, विकार प्राप्ता नाम अपुनरापत्ते है, सूत्रार्थ लिखिएगा। विकारों को प्राप्त हुए हुए का, विकार को या विकारों को प्राप्त हुए हुए का, यानी विकार के रूप में जो आ चुके हैं उनका, विकार को प्राप्त हो चुके हुए का, हाँ जैसा भी लिख लीजिएगा, जो विकार को प्राप्त हो चुके हैं उनका, ऐसा लिख लीजिएगा, जो विकार को प्राप्त हो चुके हैं उनका दोबारा, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा। जो विकार को प्राप्त हो चुके हैं उनका दोबारा, उनका दोबारा कारण के रूप में प्राप्त ना होने से, दोबारा कारण के रूप में प्राप्त ना होने से वर्णों में विकार नहीं होता है, आदेश होता है। ठीक है जी, ये कहना चाहते हैं जो विकार के रूप में बदल गए वो वापस में कारण के रूप में नहीं आ सकता है, ठीक है। अनुपन्ना पुनरापत्ति असिद्ध होती है दोबारा कारण के रूप में प्राप्त होना, कथम पुनरापत्ते अननुमानादिति, पुनरापत्ते जो कार्य के रूप में आ चुका है वो फिर वापस कारण के रूप में आता हो उसमें कोई अनुमान ना होने से, यानी कोई प्रमाण ना होने से। मतलब दूध जो है दूध से दही बन गई और दही से भी वापस दूध बन जाए ऐसा नहीं होता है, पकड़ में आ रहे ना, ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। तो ये उसी उसी के लिए तो ये दे रहे हैं हेतु, उसी को बताने के लिए तो दे रहे हैं। अब कह रहे हैं इकारो यकारत्वम आपन्नः, इकार जो है इकारत्व को प्राप्त हो गया, पुनः इकारो भवति, फिर वापस दोबारा इकार होता है, यहां पर हो रहा है, इसका मतलब ये विकार नहीं है। अगर विकार होता तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहना चाहते हैं, पकड़ में आया ना। पुनः पुनः इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगः, फिर इकार के स्थान पे दोबारा यकार का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए पर होता है। अप्रयोगश्च इति अत्र अनुमानम नास्ति, कहते हैं न पुनः इकारस्य स्थाने, पुनः दोबारा बाद में इकार के स्थान में इकारस्य प्रयोगो न, इकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अप्रयोग, प्रयोग नहीं होता है इसमें भी कोई अनुमान नहीं है, मतलब प्रयोग होता नहीं, एक बार उसको इकार को इकार बना दिया उसको वापस में इकार नहीं होता, प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा अनुमान नहीं है। पकड़ में आ गए सूत्रार्थ, हो गए सूत्रार्थ। अब ये सिद्धांती ने कहा तो सिद्धांती का उत्तर पूर्व पक्षी देता है अननुमानाद इति न, आपने कहा प्रमाण ना होने से, ऐसा नहीं है, प्रमाण तो है हमारे पास में, इदम ही अनुमानम, यही तो ये है हमारे पास में प्रमाण, पकड़ में आ रहे ना। वो कहता है अननुमानाद ऐसा आपने कहा, अनुमान ना होने से यानी प्रमाण ना होने से आपकी बात गलत है, ऐसा आपने जो कहा ना वो उचित नहीं है, क्यों, इदम ही अनुमानम, यह तो है हमारे पास में प्रमाण, वो प्रमाण दे रहा है पूर्व पक्षी। बोलिए सुवर्णादी नाम पुनरापत्ते है अहेतु, वो कहता सुवर्णादी नाम, सूत्रार्थ लिखिएगा, सुवर्ण आदि पदार्थों का, आदि से आप चांदी ले सकते हैं, उस जैसे बहुत सारे पदार्थ हैं उनको ले सकते हैं, धातु वाले पदार्थ, तो सुवर्णादि पदार्थों का दोबारा अपने कारण रूप में आने से, दोबारा अपने कारण रूप में आने से सिद्धांती का हेतु ठीक नहीं है, यानी अहेतु है, सिद्धांती का हेतु ठीक नहीं है अर्थात अहेतु है। हाँ जी स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं सुवर्णम कुंडलत्वम हित्वा रुचकत्वम आपद्यते, सुवर्णम जो सोना है वो कुंडलत्व को छोड़ करके, कुंडलपन को छोड़ करके रुचकपन को प्राप्त होता है, एक स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप को प्राप्त होता है, फिर रुचकत्वम हित्वा पुनः कुंडलत्वम आपद्यते, फिर वो रुचकपन को हटा करके, रुचक का मतलब कड़ा, कड़ा होता है ना, कड़ा जो हाथ में बांधते हैं या पांव में बांधते हैं उनको कड़ा कहते हैं, हाँ जी हाथ में भी बांधते हैं पांव में भी कड़े होते हैं, नहीं होते क्या, होते हैं, होते हैं कड़े जो है हाथों के भी होते हैं पांवों के भी होते हैं, राजा महाराजा लोग पहले पहनते थे, और कड़ा जो है यहां पर भी पहनते थे, गले में भी पहनते थे। हाँ जी, तो कहते हैं कुंडलत्व को छोड़ करके कड़ेपन को प्राप्त होता है, फिर कड़ेपन को छोड़ करके फिर वापस में कुंडलत्व को प्राप्त होता है, एवं इकारोपि एकारत्वम आपन्ना पुनरिकारो भवतीति। जैसे ये सुवर्ण में होता है वैसे वर्णों में भी होता है, इकार जो है इकार को प्राप्त होकर के वापस फिर वापस इकार बन जाता है, इसमें क्या आपत्ति है, ऐसा सिद्धांति कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, 46 का सूत्र सिद्धांति का है, 47 का 47वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। हो गया स्पष्ट, इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ सबको प्रणाम।